znalazłem schronienie, choć nie było to łatwe. Dużo czasu poświęconego na gadkę. Teraz sytuacja radykalnie się zmienia. Wreszcie spokój twórczy, możliwość uderzenia. Jestem tak zmęczony, panie, świat potrafi ranić. Wydarzenia dnia wyprowadzają z równowagi. Wtedy kładę się, sufit u góry, a myśl w głowie. Dobrze wiesz, cały świat oddany tobie. Każda minuta życia pod ciebie je mam. Marzenia, szczęście, chwile piękne i bolesne te z bólu, krzyku, dźwiękiem. Wiem, że niektórzy z was mogą mi mówić, po co to? Po co te teksty, uczucia pełne wersy? I po co zamiast hace łagodne dźwięki? A tak po prostu, tak wyszło, inaczej nie da rady. Jeśli nie chcesz słuchać, nie przykładaj wagi. Weź w ręce swoje sprawy. Odrzuć nienawiść, my szukamy równowagi, nie sławy. Torując drogę rymem, nigdy w to nie wątpiłem. Uda się, będzie w porządku, zajebiście. To napawa optymizmem jak na wiosnę liście. Nasze słońce świeci, odsłania oblicze. Ze starym pracodawcą już się nie liczę. Zapadła pełna grozy cisza. Chowam się w te miejsca, gdy chcę się schować. Nie istnieć, tylko wtedy o tym myślę. Bóg lub kiedyś było inne źródło. Kobiety, twardziele, nawet wy wiecie o tym. Miękkie ciało, delikatne włosy, piękne oczy, nogi długie. Chyba się skuszę, bo odpłynąć od problemów muszę. Oczyszczę duszę, odejść w świat subtelnych słów i wzruszeń. Tak, ale naprawdę, tak się relaksuję. Tak o spokój walczę. Odejść, rano wstać, przerwać, wracać do obowiązku. Papa kotku, zapomniałem o przeszłości, nowy rozdział otwarty. Razem z Komejem odsłaniamy karty. To już nie są farty, tylko produkt dużo warty. Dzięki kumającym mamy szlak przetarty. Pozostaje robić ciągle, iść do przodu. Przyszłość klarowna, obce uczucie zawodu. I z tym się liczę, i przy tym obstaję. Systematyczne spotkania, wspólne nagrywanie. Jestem tak szczęśliwy, że udało się. Że spełniam marzenia me, że ciągle żyję. Że Bóg pozwolił głos mój nagrać. I że przez te słowa zawsze przemawia prawda. Więc trwam i w tym co mam chcę prym wieść. I zasłużyć kiedyś na godną śmierć. Bo znalazłem moje schronienie, to życie. Największe błogosławieństwo budzić się o świcie. Otworzyć oczy, to szczęście prawdziwe, to sztuka. Szczęście widzieć w zwykłych ruchach. LDK, zagubiony dzieciak, co dobra szuka. LDK od samego początku, razem ze mną, kontynuatorem tego wątku. To nie nowość, że zawsze spokojnie, uczciwie podejście do sprawy należyte. W tym momencie temat się zamyka. Nierozerwalne przymierze, respektuj zawodnika. Do całości dorzucę jeszcze tego osobnika. To co słychać teraz, z jego pracy wynika. Mówiąc krótko, ożywia nasze treści. Prawdziwa produkcja, wierz mi, wierz mi. Zawsze robię swoje, to pochodnia, która zawsze płonie. To dwóch kolesi, z którymi tworzę, jedyno dla kilku. Przyjaźń prawdziwa, pomaga w rymach, ja twoją rękę trzymam. Numer dwa, pan producent, znajomość od niedawna. Nun, nun, czyli Komaj, prosta sprawa. Szczere brawa, za wszystko dla was. Bez was nie mówiłbym tego, nie byłoby niczego. Rymu nagranego, tego wszystkiego. To me schronienie, gramatik na scenie.